cheza chula. Huyo dadari na mabila ibuka inuka meficha sula. Wana kumzuka umepata kizikiti anacheza vaka. Leo hakuna kulala we dada ntaftie dada. Kumzuka umepata kizikiti anacheza vaka. Leo hakuna kulala we dada ntaftie dada. Tuende pale Tereza kama unanguka ichungulie yo. We nae kwa nuki babi wanaondoka nayo. We dada umebarikiwa wo. Joma na waoni wanapaga wakio na yo. Sogea mbele nisije nikakutafuna. Sogea mbele we mwana umesha nuna. Sogea mbele nisije nikakutafuna. Sogea mbele we mwana umesha nuna. Hoja mani mzuka. Shikiria lisianguke hilo. Wenda yuna nuna nini sautazi kwa naro. Haa